z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Tomasz Golob już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Lekarzom udało się porozmawiać z pacjentem. Do szczecińskiej prokuratury wpłynął wniosek o przesłuchanie Wacława Berczyńskiego. To właśnie tam toczy się śledztwo w sprawie zakupu śmigłowców dla wojska. Po fiasku negocjacji w resorcie zdrowia ratownicy medyczni zapowiadają protest. Tomasz Golob został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Utytułowany żużlowiec, były mistrz świata, ucierpiał 2 dni temu w wypadku na torze motokrosowym. Doznał poważnych obrażeń kręgosłupa. Doktor Robert Włodarski, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, powiedział na antenie TVP Info, że Tomasz Golob został odłączony od respiratora i udało się porozmawiać z pacjentem. Wyraził chęć rozmowy, spotkania się z rodziną, jest w kontakcie logicznym, oddycha samodzielnie. Wydaje się, że ta sytuacja jest na tyle stabilna, że mogę Państwu przekazać tą wiadomość. Oczywiście chciałbym tu zaznaczyć, że problemów jest jeszcze dużo, natomiast sam fakt wybudzenia i odzyskania wydolnego oddechu jest naprawdę świetną wiadomością. A już za godzinę w Warszawie wszyscy chętni mogą w sportowy sposób okazać wsparcie Tomaszowi Golobowi, biorąc udział w 5-kilometrowym biegu wokół Stadionu Narodowego. To spontaniczna akcja zarządcy stadionu. Na trasę wyruszą znani sportowcy, działacze sportowi oraz kibice. Ma to być gest solidarności i wsparcie okazane sportowcowi, tłumaczy rzeczniczka Stadionu Narodowego Monika Bożdyńska. Podkreśla, że akcja ma spontaniczny charakter, ale szybko zareagowały na nią szerokie rzesze kibiców i sportowców. Każdy może wziąć udział. Nie chodzi o to, ile kto przebiegnie. Ważne jest to, żeby przyjść, żeby go wesprzeć w tych trudnych chwilach. Wieczorem na Stadionie Narodowym wyświetlony będzie też napis "Mistrz jest tylko jeden". Michał Fedusio, Polskie Radio. Bieg rozpocznie się o 20:00 przy bramie głównej. Uczestnicy pokonają trasę dookoła promenady Stadionu Narodowego. Wniosek o przesłuchanie Wacława Berczyńskiego wpłynął do szczecińskiej prokuratury, w której toczy się śledztwo w sprawie zakupu śmigłowców dla wojska. Były szef podkomisji do ponownego wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej powiedział dziennikowi Gazecie Prawnej, że to on wykończył karakale. Umowa nie została zawarta, ponieważ Airbus Helicopters przedstawił niekorzystne warunki, przekonuje Beata Szydło. Szefowa rządu odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy zażądała od ministra obrony narodowej wyjaśnień po wywiadzie Wacława Berczyńskiego. Premier zapewniła, że sprawę kontrolowała, gdy prowadzono negocjacje. Byłam na bieżąco informowana przez tych, którzy prowadzili ten przetarg, czyli przez premiera Morawieckiego i wiceministra wówczas rozwoju, pana ministra Magalskiego. Platforma Obywatelska chce, by prokurator generalny nadzorował śledztwo w sprawie wielomiliardowego przetargu. Poseł Mariusz Witczak mówi, że sprawa jest ważna ze względu na bezpieczeństwo państwa, a ze strony rządu docierają sprzeczne informacje. Bardzo twardo Wacław Berczyński twierdzi, że miał dostęp do dokumentów i bardzo silny wpływ na zerwanie kontraktu. Premier Morawiecki twierdzi, że takiego wpływu pan Wacław Berczyński nie miał. PO chce tak, żeby w najbliższym posiedzeniu Sejmu premier Beata Szydło przedstawiła informację na temat, jak to określono, niejasnej roli Wacława Berczyńskiego w unieważnieniu przetargu na śmigłowce Caracal. Nie doszło do porozumienia, więc ratownicy medyczni zapowiadają protest. Przedstawiciele 11 organizacji skupiających ratowników medycznych domagają się takich samych podwyżek, jakie otrzymały pielęgniarki, czyli 1600 zł brutto. W resorcie zdrowia usłyszeli, że mogą dostać o połowę mniej. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówi, że ratownicy otrzymali propozycję wzrostu płac o 800 zł brutto. Od lipca tego roku 400 zł i drugie 400 zł za rok. No niestety ta propozycja spotkała się z bardzo złym przyjęciem. W ogóle nie było chęci rozmów ani dyskusji. Ratownicy nie godzą się na tę propozycję i zapowiedzieli protesty, mówi Roman Badach-Rogowski, szef Komitetu Protestacyjnego. Po prostu musimy zjednoczyć siły i pokazać, że system ratownictwa medycznego spoczywa na barkach ratowników medycznych. Jeżeli nas się tak traktuje, to my odpowiednio potraktujemy system. W Polsce pomocy medycznej udziela 12 tysięcy ratowników. Barbara Góra, Polskie Radio. Czarne chmury nad szefem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pedro Agramuntowi grozi impeachment, czyli procedura usunięcia z urzędu. Podczas specjalnego otwartego przesłuchania przyznał się on do błędów, twierdząc, że padł ofiarą manipulacji rosyjskich mediów i polityków. O co chodzi, wyjaśni Andrzej Geber. Sprawa dotyczy nieuzgodnionej z Radą Europy wizyty w Syrii. Agramunt poleciał samolotem rosyjskiego rządu wraz z delegacją deputowanych Zgromadzenia i Dumy Państwowej Rosji, mimo że nie był przez zgromadzenie do tego upoważniony. Celem wizyty, przekonywał, nie było wsparcie reżimu, lecz procesu pokojowego. Tłumaczył, że został zmanipulowany i wykorzystany przez rosyjską propagandę. Pedro Agramunt przeprosił za popełnione błędy i narażenie autorytetu międzynarodowej organizacji. Przekonywał, że po uzgodnieniach z rządem pojechał do Syrii jako senator hiszpańskiego parlamentu, a nie jako przewodniczący zgromadzenia. Posłowie zarzucali mu mijanie się z prawdą, powołując na oświadczenie rzecznika hiszpańskiego rządu, który nic nie wiedział o takich ustaleniach. Zaapelowali do Agramunta o złożenie rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Nasi hokeiści wciąż liczą się w walce o elitę. Nie będzie jednak łatwo, bo też Polacy przegrali dzisiaj drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A, które rozgrywane są w Kijowie. Drużyna Jacka Płachty po bardzo zaciętym boju poległa 0-1 po dogrywce z Kazachstanem. Była szansa na zwycięstwo, przekonywał po meczu bramkarz Przemysław Odrobny. W tym momencie jesteśmy wkurzeni, że nie mamy tych 3 punktów, tak? Bo ciężko pracowaliśmy cały mecz. Byliśmy przekonani, że uda nam się wygrać z Kazachstanem. Wychodząc na ten mecz, założyliśmy sobie, że wygrywamy i robimy wszystko, żeby być bliżej awansu. No. Mecz bardzo wyrównany, kilka groźnych sytuacji z obu stron. No tak się zdarza. No. 3-3, no, dogrywka to jest bardzo otwarty hokej. Ważne, że chociaż jest ten punkt. Polacy po zwycięstwie z Ukrainą i porażkach z Kazachstanem i Koreą Południową mają 4 punkty na koncie i zajmują 3 miejsce. Awans do światowej elity uzyskają 2 pierwsze zespoły, ostatni spadnie do dywizji pierwszej B. W czwartek mecz z Węgrami, potem starcie z Austrią. A już za godzinę na korcie powinna pojawić się Agnieszka Radwańska. Polka w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Stuttgarcie zmierzy się z Jekateriną Makarową. To spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport. W tym samym turnieju, ale w grze deblowej, gra Alicja Rosolska. Polka w parze z Rumunką Simoną Halep awansowały do drugiej rundy, potem jak pokonały Słowenkę Andreję Klepac i Hiszpankę Marię José Martínez Sánchez. Mecz był zacięty i rozstrzygnął się w 3 secie, wynik 10-8. W kolarstwie po klasykach ardeńskich zawodnicy rozpoczęli ściganie w Tour de Romandie. Prolog, czyli 5-kilometrową jazdę na czas, wygrał Włoch Fabio Fellini i został liderem. Jedyny Polak w stawce to Paweł Poliański, zajął 96. miejsce ze stratą 32 sekund. Wyścig zakończy się w niedzielę w Lozannie i wówczas rozpocznie się wielkie oczekiwanie na Giro d'Italia. W 2011 roku wyścig dookoła Włoch wygrał Michele Scarponi. Dzisiaj zawodnika Astany, który w sobotę zginął w wypadku podczas treningu, pożegnali rodzina, kibice i koledzy z peletonu. Msza pogrzebowa odbyła się na miejscowym stadionie. Scarponiego żegnało całe Filotrano i całe włoskie środowisko kolarskie. Koledzy z drużyny Astana, Aru i Vinokurov, mistrzowie świata Gianni Bugno i Moreno Argentin, rodzice Marco Pantaniego, a też przyjaciel Roberto Mancini. Do niedawna jeden z najlepszych sprinterów kolarskich, Alessandro Petacchi, powiedział: myślę, że Pan Bóg powołał go do siebie dla bardzo ważnych zadań. Ta myśl nieco łagodzi cierpienie. Wszyscy podkreślali, że był otwartym, wesołym, poświęcającym się dla kolegów, wspaniałym sportowcem o wielkim sercu. Świetnie jeżdżący w górach Scarponi przygotowywał się do tegorocznego Giro d'Italia. Zderzył się czołowo z samochodem dostawczym prowadzonym przez bliskiego znajomego. Kolarz pozostawił żonę i 2 5-letnich synów bliźniaków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Noc będzie pochmurna, z rozpogodzeniami wprawdzie, ale na wschodzie, w centrum i na południu także przelotne opady deszczu, no i na południu porywisty wiatr. Temperatura od +1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do +6 w centrum i do 12 nawet na Podkarpaciu. To w nocy. Jutro w ciągu dnia już nie będzie tak ciepło jak dziś. Jutro temperatura od 7 do 12 stopni. Środa raczej deszczowa, niewiele przejaśnień w prognozie, a na południowym wschodzie możliwe burze. W górach wciąż silny porywisty wiatr. I taka pogoda jak jutro ma się utrzymać co najmniej do weekendu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantrajt. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy pani Barbarze z Oleśnicy i pani Justynie z miejscowości Kościan, bo to do nich trafią płyty tygodnia. A już za chwilę w studiu w komplecie Wagle. Magiel Wagli w Trójce. tierra adentro, tierra molida. Aquí sonando en mi oído, en las arenas de Veracruz, del Kulkulkan, de África. Aquí estoy. Soy africana, soy tolteca. Fuerza y el alma. Strength and soul. Y aquí estoy. And here I am. Acobijada. Covered with melodies. Con notas torcidas en mi mente. Notas torcidas, with notes in my mind. Thank you. continente que ha luchado. Nuestras historias, our histories, están unidos, are united. Después de este momento, after this moment, en este día, y aquí estamos entre sonidos, ritmos y poderes, sounds, rhythms and powers, unidos, juntos, para siempre. We are here, a donde siempre hemos estado, después de este momento, after this moment, this very day, de este día. Dobry wieczór Państwu. Hrabia, miód, cud, unikat jak numer PESEL i Pani Bum Bum zapraszamy na Magiel Wagli. Dzisiaj z muzyką czarną, ale też pojawią się głosy ludzkie, nie będzie tylko instrumentalnie. Na samym początku troszkę takiego właśnie jazzu. Ja może szybciutko, zanim się tutaj przywitasz, wytłumaczę. Bo to jest składanka, która towarzyszy nam... czy seria składań, która towarzyszy nam od pierwszych naszych magli, nie wiem ile to już, ile lat, jeśli liczyliśmy, próbowaliśmy liczyć, czy 7, 26. 8, 26, dobrze. I to jest siódma część składanki Ritual, Spiritual Jazz. Takich składanek pojawiało się troszkę, natomiast zbierających jazz lat 60., 70., ten bardziej awangardowy. Natomiast ta składanka wydawana przez wytwórnię Jazzman jest, no, moim zdaniem, no, wyśmienita. O, wyśmienita jest ona. Siódma część jest, wydaje mi się, że jedną z lepszych w ogóle, bo troszkę tak siadło przy szóstej. Piąta była poświęcona awangardzie Europy Wschodniej. Kiedyś przynosiłem, też przeróżne rzeczy tam się pojawiały. Natomiast ta siódma poświęcona jest no już takiemu zaangażowanemu całemu ruchowi, który miał miejsce w latach 70., później przeniósł się na lata 80. Ruchowi który był związany z Malcolm X-em i z całym ruchem związanym z islamem. No, cała grupa muzyków, która przeszła na islam. Ta szkoła nazywała się Ahmadiyya. No, między innymi Kenny Clark, Art Blakey, oni pojawiali się w naszym maglu. Ale także oczywiście pan, który tutaj bębnił, nie pierwszy raz zresztą w maglu w Anglii, czyli pan Cahill El-Zabar. Tutaj razem z zespołem Ritual Trio, więc podejrzewam, że to są lata 80., bo... No tak, to na pewno są lata 80. W różnych odsłonach pan się pojawiał u nas jako Ritual Trio pierwszy raz, a ja jeszcze pozostanę przez jakiś czas przy tej składance. No i pani Magda, a dzień dobry wieczór, jestem panią Bumbą. Pani Magda się do nas odezwała. No i że zemdlała, zakończyła swoją wiadomość z powodu pani, co miała cudny głos, ale też obawiam się troszkę, czy to nie z powodu owego bezglutenowego chleba z ziaren orzechów, czy ten brak glutenu też na to nie wpływa. Ja zostanę troszkę przy muzyce czarniawej, tak to powiedzmy, ponieważ czarniawa w sensie, że jazz. No tak, bo mówiliśmy, że przynosimy muzykę, która była inspirowana tym, co kiedyś się wydarzyło w Stanach, ale wcześniej w Afryce, w bluesie, i o to chyba bardziej tu chodzi. Nie? A tu jazz wykonywany przez całkowicie białych ludzi. Mianowicie prezentowałem państwu płytę fantastyczną, poświęconą twórczości Franka Sinatry, nagraną przez Maja Pospieszalskiego. Dzisiaj pora na tatę, czyli Mateusza, na kwintet Mateusza Pospieszalskiego. Na płycie zresztą pośpiechów, no gdybym powiedział, że to jest 1/4, tam skłamał, bo jeszcze ich tam z 50 jest, ale wesoła czwóreczka, niech no sprawdzę. No jest Mateusz, jest Marek, jest Basia Pospieszalska, jest Karol. I jeszcze w dodatku Paulina Pospieszalska zrobiła okładeczkę, czyli jest ich troszkę. Jedyne niepospieszalskie zespołu to Maksymilian Mucha, grający na kontrabasie, i Moritz Baumgartner, niemiecki perkusista, zdaje się mieszkający w Berlinie. Także płyta nosi tytuł Tralalala. Posłużę się utworem instrumentalnym, żeby tak było bardziej to w konwencji dzisiejszej audycji, pod tytułem Tralalala. Bardzo zapraszam. No, fantastycznie brzmiąca płyta. Świetny pauker, tak sobie gadaliśmy. Właśnie przyszło bardzo wcześnie brzmiący. Cała ta koncepcja Mateusza grania bez instrumentów harmonicznych jest taka fajna, bo to taki lewciarski sądzik. Pojedynek taty z synem na saksofony, jeden na alcie, drugi na tenorze. Bardzo Państwu polecam owo wydawnictwo. Tra-la-la-la. Pozostaje przy składance. Ktoś się tutaj zapytał był, jak nazywa się pan Robert. Składanka Spiritual Jazz. To jest siódma część, ale każdą polecam, bo na każdej coś ciekawego. Siódma, która nazywa się po prostu Islam. Pan Idris Suleiman, trębacz, urodzony jako Leonard Graham, później przyszedł na Islam, grał w międzyczasie no, ze wszystkimi największymi, bo i z Monkiem, i z Coltrane'em, i z Count Basie, Coleman Hawkinsem, a w latach 60. wyruszył w podróż, zresztą nie tylko on, wielu muzyków, w podróż po krajach skandynawskich i tam nagrywał swoje płyty i wydaje mi się, że to jest właśnie z tego okresu gdzieś pieśń. Nazywa się The Camel. Idris Suleiman. No, działo się. Idris Suleiman. No i takie fajne składanki. Kiedy się pojawiają, zawsze coś się odkryje, bo nie słyszałem ani płyt pana, ani twórczości wcześniej. Będzie trzeba coś wygrzebać. Działo się... Pan saksofonista pozwolił był sobie rozpocząć melodyzowanie, improwizowanie od cytatu z Summertime. Pamiętam, że kiedyś mi się podobało, to była taka moda zresztą przy graniu surówek w latach tam 60., 70., później też na cytowanie fragmentów różnych utworów, a później jeden z moich przyjaciół muzyków mnie uwrażliwił na to w jakiś taki niemiły sposób, że to jest słabe i przestało mi się jakoś podobać cytowanie. Nie wiem czemu. To mówię o takim zupełnie prywatnym swoim. Nikogo nie musi to nikogo nie musi to oczywiście interesować. Tak mówię dla przełamania tego. Zaczytałem się, przepraszam. Co ja mówiłem? Aha, bo teraz chciałem Kinga Isobę państwu zaprezentować. To jest muzyk pochodzący z Gany, popularny w owym kraju bardzo. Wydał on, był 31 marca, fantastyczną płytkę pod tytułem 1000 Can Die. Płyta z udziałem wielu gości. No i żywioł. Uprzedzam, że będzie bardzo żywiołowo. Lędźwie powinny państwu... przestać skrzypieć na tą chwilę i powinny ruszyć w tan razem z resztą organizmu. Pierwszy utwór nosi tytuł Afrikaniec Afryka. Ghana, Afryka, yo! Ghana, Afryka, yo! Africa, man, we die. They want some war. Africa, man, we Bardzo dziękujemy za listy. Dzięki, panie Marcinie, za czynienia. Nie mogliśmy być na Maxie Richterze, gdyż byliśmy w pracy w tym czasie. Żałujemy, ale fantastycznie, że był, zagrał. Nawet nie wiem, czy fajnie. No na pewno fajnie, wiadomo. Co to jeszcze? A pan Łukasz twierdzi, że burza jakaś sakramencka, mówiąc kolokwialnie, nad miastem naszym i cudnej urody ona ponoć. No nie widać za bardzo, tak? Troszkę mamy mokrutkie szyby, ale niebo mało dość burzowe z tej strony, może z drugiej. Ned Gould, jeszcze taki pan ode mnie. Będzie to on. Postać jest już kojarzona, być może część z państwa kojarzy z nagrań na przykład Harry Connicka Juniora. Kilka płyt solowych już na swoim koncie pan posiada, głównie w trio. Tu jako Ned Gould, utwór, aha, płyta nazywa się 2016 po prostu, o tak. Car Alarm. Bardzo przyjemny temat, taki trochę hip-hopowy miejscami. Pan Ned Gould, saksofon tenorowy, mieszkający w Nowym Jorku. Dobrze mówię? Mhm. Dobrze. Mhm. We'll be right back. No i tak pojawia się taki rytm, już chciałem powiedzieć znowu groove, ale nie znaleźliśmy w końcu słowa, które moglibyśmy zastąpić. To. Szukamy już od lat 10 i nie znaleźliśmy. Natomiast znaleźliśmy wśród materiałów przyniesionych dzisiaj do radia fantastyczną audycję pani Agnieszki Obszańskiej, która prowadzi nas i państwa po terenie kultury. Hasło wywoławcze na dziś: outsiderzy, underground, artyści pozainstytucjonalni. Raz. Poszło. Teren. Kultura. Wybierając się do Katowic, warto zajrzeć do Muzeum Śląskiego na wystawę Nie jestem już psem. Tytuł wymowny i dobrze oddający to, co zobaczymy na miejscu. A odnosi się do artystów, których prace pojawiły się na wystawie. Czy istnieje jeszcze coś takiego jak niezależność? Być może wystawa pomoże nam w odpowiedzi na to pytanie, a prezentacja w Katowicach jest kontynuacją dłuższych poszukiwań. Od czego się zaczęło? O tym kuratorki Zofia Czartoryska i Katarzyna Karbańska. W Warszawie pokazywałyśmy wystawę Po co wojny są na świecie. Tam zebrałyśmy grupę takich artystów, którzy no, są niesamowicie czujni, krytyczni i pokazują rzeczywiście takie bardzo newralgiczne punkty naszej rzeczywistości. Kompletnie nie są związani z żadnymi środowiskami artystycznymi. Po prostu tworzą, bo muszą. I przykuło naszą uwagę to, że bardzo wiele jest punktów stycznych między ich postawą wobec życia, wobec rzeczywistości, a postawą artystów alternatywnych. I temu chciałyśmy się przejrzeć właśnie w wystawie Nie jestem już psem. Tym cechom, które sprawiają, że artyści no, nie mogą inaczej, muszą zawsze krytycznie patrzeć na to, jak ta rzeczywistość wygląda. Wystawa Nie jestem już psem miała na celu pokazanie tych właśnie outsiderów, ale w takim szerszym kręgu artystów związanych właśnie z kulturą alternatywną. Tutaj wydało nam się to ciekawsze i bardziej adekwatne, żeby umiejscowić artystów z wystawy Po co wojny są na świecie właśnie w takim krajobrazie sceny alternatywnej i takiej właśnie no, sztuki krytycznej, czyli to, co ich łączyło, tych, których pokazywaliśmy wcześniej w Warszawie i tych, których pokazujemy teraz, jest to, że wszyscy oni właśnie występują przeciwko, czyli wyrażają ten swój sprzeciw wobec sytuacji właśnie politycznej, społecznej i to są artyści, którzy mają odwagę mówić wprost, wyrażać w swojej sztuce właśnie swój światopogląd, czego trochę brakuje nam jednak w tej sztuce współczesnej dziś. To był taki główny klucz, kontestacja rzeczywistości. A jeśli kontestacja, to na wystawie nie brakuje też odwołań do złotych lat alternatywy i undergroundu. Stąd prace artystów z różnych pokoleń. Tak, chciałyśmy pokazać na tej wystawie, że ten etos kultury alternatywnej, który w końcu ma już pół wieku, prawie 68 rok, to będzie w przyszłym roku 50 lat, no jest wiecznie żywy. I też chciałyśmy pokazać tę sztukę w kontekście polskich lat 80., kiedy ta kultura alternatywna rzeczywiście była najsilniejsza, była taką formacją, która właściwie zdefiniowała kulturę tamtych lat i w latach 90. osłabiła się znacznie. Zresztą w wystawie towarzyszy też esej Ksawerego Stańczyka, który jest świetnym znawcą tej epoki i on też pisze o tym, co wydarzyło się w kulturze alternatywnej. I w pewnym sensie ci artyści, którzy można by powiedzieć, że to są nawet legendy, przecież Robert Brylewski, czy Karol Suka, czy Marcelo Zamenhof, to są naprawdę postaci bardzo ważne dla alternatywy, ale ich sztuki wizualne są prawie nieznane. Wiele z tych prac, które tam są pokazywane po raz pierwszy. Dlatego można powiedzieć, że ten outsiderizm, to, że ta sztuka tak naprawdę jest poza zasięgiem wzroku, w zasadzie łączy tak samo tych artystów alternatywnych, jak i tych artystów całkowicie niezależnych, tych takich wolnych strzelców. Nasza wystawa też nie ma takiej pretensji bycia przeglądem tej sztuki outsiderów, dlatego jest też ahistoryczna, czyli jakby nie kierujemy się tutaj chronologią zdarzeń i zostawiamy zarówno tych właśnie, którzy swój czas najlepszy mieli w latach 80. z tymi, którzy właściwie są bardzo młodzi i jeszcze nigdy nie brali udziału w wystawach. Odeszłyśmy też od takiego kryterium braku wykształcenia artystycznego. W zasadzie uważamy, że to jest kompletnie nieważne i na tej wystawie Nie jestem już psem jest Ewa Blum-Kwiatkowska, która jest wręcz profesorką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, co nie zmienia faktu, że jest to artystka całkowicie niezależna i w tym sensie jest outsiderką, taką jak tamci artyści, ponieważ jest artystką radykalną i to było dla nas też bardzo ważne, żeby znieść te takie sztuczne podziały, a pokazać tą postawę, bo najważniejsza jest rzeczywiście u outsiderów ta niezależna postawa, niezależnie od grant, niezależnie od władzy, niezależnie od środowiska sztuki, która ma swoje gusty, tylko po prostu artyści, którzy mówią to, co jest dla nich ważne. Nie jestem już psem. To wystawa, którą możemy już oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. Warto tam zajrzeć, a czasu mamy sporo, do 10 września. Polecam. No i teraz tak gwoli wytchnienia. Po owych jazzujących rytmach coś łagodnego, pięknego, miłego dla pań. Myślę, gdyż pisma kobiece o owym artyście się rozpisywały. Płyta pochodzi z roku ubiegłego. Artysta ma ksywkę Sampha, nazywa się Sampha Sissey. Pochodzi z Wielkiej Brytanii. Tytuł płyty Proces. To tak młodzieżowo poleciałeś. Młodzieżowo, tak. Ale czytałem o nim w piśmie takim dojrzałym dla kobiet. Nie tam jakimś, ja nie znam. Ale dla kobiet. Ale dla kobiet był. What Should I Be? Utwór nosi tytuł. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz. Wyborne winogrona czerwone tylko 7,99 za kilogram, a polskie wieczarki tylko 2,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.